często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 3 listopada, minęła 19. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Tragiczny wypadek na niestrzeżonym przejeździe kolejowym na Mazurach. Zginęło 5 osób. Jedna osoba zginęła po tym, jak grupa Polaków utknęła na Gerlachu. Obywatele mogą brać udział w tworzeniu prawa. Są nowe przepisy. 5 osób zginęło w wypadku w Karwicy Mazurskiej koło Rucianego Nidy. Samochód, którym podróżowała 5-osobowa rodzina, wjechał pod pociąg na niestrzeżonym przejeździe kolejowym. Młodszy brygadier Grzegorz Kuliś z Piskiej Straży Pożarnej mówi, że wszyscy podróżujący autem zginęli na miejscu. Doszło do zderzenia pociągu Intercity z samochodem osobowym. Ja wiem tyle, że samochodem osobowym podróżowało 5 osób. Niestety wszystkie zginęły. Pogotowie było pierwsze na miejscu zdarzenia. Ratownicy medyczni odstąpili od czynności ratowniczych, co oznacza, że te 5 osób faktycznie nie żyje. Droga jest nieprzejezdna. Z kolei pociąg PKP Intercity relacji Białystok-Gdynia Główna, w który uderzyło auto, jest unieruchomiony. Przewoźnik transportuje pasażerów samochodami. Grupa Polaków utknęła na Gerlachu i jedna osoba zginęła, a pozostałych turystów sprowadzili ratownicy. O całodniowej akcji prowadzonej w trudnych warunkach poinformowało słowackie górskie pogotowie ratunkowe. Polacy próbowali zdobyć najwyższy szczyt w Tatrach, tak zwaną drogą Tatarki, jednak nie mieli odpowiedniego sprzętu. Pomoc wezwali po upadku mężczyzny, który prowadził grupę. Ponieważ silny, porywisty wiatr nie pozwolił na start śmigłowca, w góry wyszły dwie grupy ratowników. Najpierw odnaleźli oni ciało mężczyzny, który podczas upadku odniósł śmiertelne obrażenia. Nieopodal natrafili na kolejnego turystę. Wyziębionemu mężczyźnie udzielili pomocy. Po kolejnych 300 metrach ratownicy dotarli do następnych dwóch osób, kobiety i mężczyzny, którzy nie byli w stanie ruszyć się z miejsca. Polacy zostali sprowadzeni do przełęczy Tetmajera, a następnie do Doliny Batyżowieckiej, skąd ratownicy przewieźli ich do bazy w Starym Smokowcu. Wojciech Stobba, Polskie Radio. W życie weszły unijne cła na samochody elektryczne produkowane w Chinach. Powodem ich nałożenia jest subsydiowanie produkcji przez władze w Pekinie. Chińska pomoc publiczna sprawia, że produkty są bardziej konkurencyjne. Unijne przepisy zabraniają takich działań, mówi Polskiemu Radiu Piotr Arak z Velobanku. No my nie możemy bezpośrednio dofinansowywać produkcji jakichkolwiek produktów na terenie naszego kontynentu. Oczywiście, jeżeli chcemy wspomagać badania i rozwój, okrężną drogą dochodzić do tego, żeby przemysł szedł w określonym kierunku, no to jesteśmy w stanie go dotować. Natomiast Chińczycy robią to w sposób, bym powiedział, o wiele mniej wysublimowany. Unijne cła na samochody elektryczne produkowane w Chinach wynoszą od prawie 8 do 35,3%. Każdy obywatel może brać udział w tworzeniu prawa. Taką możliwość dają zmiany w regulaminie Sejmu. Dzięki nim obywatel będzie mógł najpierw zapoznać się z wniesionym do laski marszałkowskiej poselskim lub obywatelskim projektem ustawy, a następnie w ciągu 30 dni wnieść do niego swoje uwagi. Szef Kancelarii Sejmu Jacek Cichocki mówi, że taka możliwość istnieje od czwartku. Tu była taka luka, w której projekty poselskie i obywatelskie nie były konsultowane, więc od 31 października obowiązkowo one będą wystawione do konsultacji przez 30 dni. Albo krócej, jeżeli będą skrócone terminy pracy nad tą ustawą. Zakładka znajduje się na stronie internetowej Sejmu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc będzie pochmurna, z północy na południe kraju postępujące słabe opady deszczu lub mrzawki. W dolinach górskich mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna od minus 7 stopni lokalnie w dolinach karpackich do 2-5 na przeważającym obszarze kraju. Autopromocja. Dzień dobry, czy to Trójeczka? Tak, zapraszamy. bardzo jestem zadowolona. Trójka idzie tak, jak trzeba. Najważniejsze, że nie idziemy sami. Trójkę tworzymy dla słuchaczek i słuchaczy, ale przede wszystkim razem z naszymi słuchaczkami i naszymi słuchaczami. Dlatego zachęcamy do udziału w ankiecie na temat naszego programu. Wystarczy wejść na stronę trójkapyta.polskieradio.pl i bawiąc się, poznając nasz zespół, odpowiedzieć na kilka pytań. Będziemy bardzo wdzięczni za odpowiedzi oraz za podanie naszej ankiety dalej. Dla całej trójeczki wiele szczęścia i radości. I wzajemnie. Polecamy się i zapraszamy do trójki. Od nowa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Czujesz power? To mega okazje na Black Weeks w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert. Co tam klikasz, tato? Właśnie włączam spokój na lata. To tak się da? Owszem, wybrałem ofertę Tauron Nowa Energia i teraz mam stałą cenę prądu przez 9 lat. Gwarancja ceny na 9 lat? Brzmi super. Pokaż. Patrz, stała cena, prąd z odnawialnych źródeł Taurona i mogę nawet dostać bonus. To chyba dobry moment, żebym i ja włączył tę nową energię. Wejdź na tauron.pl/nowaenergia i włącz spokój na lata. Idealna jesień. No, opony, klocki hamulcowe, oświetlenie, filtry. Jeszcze tylko olej wymienić. Jak wszystko do samochodu, to Allegro. Sprawdź szeroki wybór opon, części i olejów silnikowych w super cenach. Jak tak, to Allegro. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Najchętniej wybierana marka premium w Polsce. Dostępna również dzięki perfekcyjnym rozwiązaniom finansowym. Poznaj bezkonkurencyjną ofertę Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców na modele Audi Q7 i Audi Q8 Plug-in Hybrid. Gotowe do odbioru. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Łączymy się teraz ze studiem imienia Agnieszki Osieckiej, gdzie czeka na Państwa Justyna Grabasz. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Słychać? Słychać wszystko bardzo dobrze. Witam serdecznie całą wspaniałą publiczność zgromadzoną w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Witam także tych z Państwa, którzy nas słuchają drogą radiową, bo to oczywiście radiowa trójka. Przyznam szczerze, że jestem bardzo podekscytowana tym, co się wydarzy za moment, bo ja bardzo dobrze pamiętam swój pierwszy koncert zespołu Organek. To było no, 10 lat temu mniej więcej. Ja wtedy byłam prawie 20-latką. Bardzo mi się podobało to, co się działo na scenie, do tego stopnia, że po koncercie wraz z siostrą podeszłyśmy do muzyków zespołu, poprosiłyśmy o zdjęcie, zapytałyśmy, przepraszam, czy możemy zrobić sobie z panami zdjęcie. Udało się na całe szczęście. Zdjęcie jest, mam doskonałą pamiątkę. Mam nadzieję, że dzisiaj po koncercie, jak poproszę raz jeszcze, to również będziemy odświeżać fotografie. W każdym razie dzisiaj będzie nieco inaczej niż wtedy, 10 lat temu, bo po pierwsze zespół w międzyczasie wydał kilka znakomitych płyt, a po drugie posłuchamy tych płyt w wersji unplugged, w wersjach akustycznych, a proszę mi uwierzyć, że w tym studiu koncerty akustyczne wybrzmiewają naprawdę znakomicie. To jest w ogóle chyba najlepsza opcja, jeśli chodzi o koncerty w Osieckiej, także no zaraz się Państwo o tym przekonają, jak to wszystko przepięknie brzmi i będzie brzmiało również tutaj. Ja przygotowując się do tego spotkania dzisiaj, dowiedziałam się, że Tomek Organek, jak był w liceum, to też koncerty z serii MTV Unplugged nagrywał sobie na kasety VHS. Także słuchając Nirwany, słuchając Pearl Jamu, słuchając Alice in Chains, wszystko to utrwalał. A ja dzisiaj dostałam taką wiadomość od pana Zbyszka, jednego z trójkowych słuchaczy, który wiem, że gdzieś tutaj jest. Tak, macha. Pytał się mnie, o której się zaczyna koncert, ile potrwa, bo nie wie, na ile ustawić sobie nagrywanie dzisiaj, bo też będzie koncert rejestrował. Także tak to czasami bywa, że najpierw nagrywamy koncerty z serii MTV Unplugged, a potem gramy je na przykład w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Także może jeszcze pan Zbyszek kiedyś wystąpi za kilka lat. Czekamy na to wszystko. W międzyczasie zapraszamy do słuchania koncertu zespołu i artysty, który jak śpiewa, to z nóg spadają kapcie, więc proszę się przygotować na to wszystko. Przed Państwem Organek. Dobry wieczór Państwu. chwilę nas nie było tutaj, więc ja się przypomnę i się przedstawię jeszcze raz. Witajcie panowie oraz piękne panie. Ludzie na mieście mówią na mnie organek. W sercu mam ranę, na palcu piersi. Jak to się stało, opowiem wam wreszcie tak. Już dawno to mnie nie było, to wam jeszcze raz to opowiem. Gitarę kupiłem, gdy naście lat miałem. Że muszę w drogę, już wtedy wiedziałem. Matka mi dała różaniec do ręki. Ojciec, po ojcu został nóż. Do ręki nóż. Nigdy nie chciałem żyć jak wy. Jak wyjeżdżałem, to były psy. Kiczot mnie ciągnął do miasta, jedź tak szeptał mi. Tak mówił mi ten człowiek. Jedź do miasta, tam znajdziesz pieniądze, karierę i sławę. No pojechałem. Tak, a wolną drogą w Zesi szedłem pół dnia. Słońce szło po niebie kołem prosto ja. Lato tego roku było takie ciepłe. Latem tego roku to było jak w piekle, tak. Ja to pamiętam jak dziś przecież. Na rozstaju dróg stał już ten człowiek. Nie wiedziałem w lewo, w prawo, pójdę się dowie. Słońce się miało już ku zachodowi. Gdy on wrócił do mnie twarz. Swą ciemną twarz. Nigdy nie chciałem żyć jak wy. Jak wyjeżdżałem, to były psy. Kiczot mnie ciągnął do miasta, jedź, tak szeptał mi. Tak mówił mi ten człowiek, jedź do miasta. Tam znajdziesz pieniądze, karierę i sławę. I mówi do mnie tak, ten człowiek. Pójdź chłopcze do mnie, ja wskażę ci drogę. Wolny masz wybór, więc ci nie podpowiem. Zastanów się chwilę, zastanów dobrze. Bo raz na nią wejdziesz, to już się nie cofniesz. Do sławy kariery ja drogę ci wskażę. Do życia, o jakim każdy by marzył. W najlepszych salach będziesz grał bluesa. W zamian potrzebna mi jest twoja dusza. Nigdy nie chciałem żyć jak wy. Jak wyjeżdżałem, to były psy. Kiczot mnie ciągnął do miasta, jedź, tak szeptał mi ten czor. Mówi, będziesz jak ten James Bond, albo ktokolwiek tylko chce. Tylko daj mi swoją duszę. I tak zrobiłem. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Trójko. Tomasz Lewandowski na pianinie, na fortepianie dzisiaj. Adam Staszewski, gitara basowa jak zwykle, bębenek i wokal. Robert Markiewicz na perkusji. Wspaniała sekcja Dento, o której za chwilę. Proszę Państwa, mamy 10 lat, zespół Organik ma 10 lat i cieszę się, że możemy razem to świętować. A wy? Dajcie trochę jazzu. Tak jest. Ty jesteś taka moja mała Kate Moss. Chude masz ręce, chude nogi, a oczy oczywiście głębokie, że hej, hej, hej. Dawaj jazzu, dawaj. Swing. Kochany Hanie, jak to bawisz się dziś? Ile zapłacisz za to wszystko i czy niewytrzymywanie jest takie piękne? Opada ręka, a kolano umieknie. Zgasz się dyma na ulicach, to jest policja. Bawimy się, bo nudno jest i chyba nie masz wyjścia, co? Tak jest! I na wszystkie gwiazdy spletną, i na wszystko będzie jedno. Nie będzie nic, co jest jak jest, bo stało się wszystko. Da ba ba ba ba ba da di do do. Da ba ba ba ba ba da di do do. Da ba ba ba ba ba da di do do. Da ba ba ba ba ba da. Hej kochanie, jak tam bawisz się dziś? Ile zapłacisz za to wszystko i czy? Niewytrzymywanie jest takie piękne. Opada ręka, a kolano omieknie. Zopłonie tęcza na ulicach tłum. Bawimy się, ktoś zbawiciela wyręcza. Palimy się powoli, kończy się dzień. A jutro będzie co? Jutro będzie futro. Nie ma już nic, jest gaz i dym. A na ulicach to jest policja. Stoi tutaj nawet pod tylko podległą. Bawimy się. Trudno jest, nie ma już wyjścia. Ale to nie dziś. Trójka dalej ze mną, uwaga! Głośniej, głośniej! To jeszcze raz, uwaga! Bawimy się, wolno to jest i chyba nie ma już wyjścia, co? I na wszystkie gwiazdy zbledną, ja wszystko będzie jedno. Nie będzie nic, co jest jak jest, bo stało się. Wielkie brawa dla naszej sekcji dęty. Maciej Kociński na saksofonie tenorowym. Maciej Kociński, saksofon tenorowy. Bartek Kalicki, puzon, proszę Państwa. Tomasz Orłowski, flugelhorn i trąbka. I Szymon Łukowski, welbenek na saksofonie altowym, sopranowym, na flecie, na klarnecie. Jakie to mamy szczęście. Proszę Państwa, to jest wspaniały moment w karierze, że tak powiem, bo dziesięciolecie. To jest, no, jak każde urodziny, każdy jubileusz, skłania nas do jakichś podsumowań, ale też do spełniania swoich marzeń, bo to jest taki moment, że możemy sobie zrobić to, co chcemy, bo mamy swoje święto, prawda? No więc wymyśliliśmy sobie taką formułę właśnie Unplugged. Rzeczywiście, no, ten Pearl Jam, Nirvana i tak dalej. Zakochałem się w tej formule dawno, dawno, dawno temu, zresztą pamiętamy te czasy. Natomiast zawsze chciałem, i byliśmy jednak blisko tej muzyki, ciągle jesteśmy ze składem rockowym, natomiast zawsze chciałem grać w takim składzie właśnie big bandowym, dotknąć tej muzyki lat 20., 30., trochę Manusza, trochę big bandu, tego wszystkiego. I to nam się właśnie ziszcza w tej chwili. Jesteście tego Państwo świadkiem. Enjoy! No i taki ballad nie mogło zabraknąć, na przykład jak ta. Kochana ma. To dłużej nie może już trwać. Zabiję was, a prochy niech zabierze wiatr. To jedno już tylko, co ma. A każdej nocy, kiedy nie ma cię, Ja wyję jak ten pies. Co zrobić mam, tak przecież jest. I nawet nie ma na ulicy cię. A w myślach tylko ty. Ostatni raz w oczy mi spójrz, w niebo zła. To już czas. Odejdzie niech smutek i strach. To jedno już tylko, jedno już tylko, co mam. A każdej nocy, kiedy nie macie, ja wyję jak ten pies. Co zrobić mam, tak przecież jest. I nawet nie ma dokąd pójść, ulice już takie brudne i złe, a na nich to tylko ty. Pamiętasz noce, kiedy nie mogliśmy spać? Byłaś mi jak siostra, a ja byłem ci jak brat, ale tego to już pewnie nie pamiętasz, to zabiję was. Niech jego proch weźmie wiatr, to jedna już tylko mam. Ja wyję jak ten pies. Co zrobić mam, tak przecież jest. I nawet nie ma dokąd pójść, ulice takie brudne, złe, a na nich to tylko ty. Pamiętasz noce, kiedy nie mogliśmy spać? Byłaś mi jak siostra, a byłem ci jak brat, ale co z tego. Nawet nie ma dokąd pójść, ulice już takie brudne i złe, a na nich to tylko ty. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Trudno jest wybrać piosenki na dziesięciolecie, szczególnie, że też nasz czas antenowy jest ograniczony, więc nie będę gadał. Piosenka o tym momencie, który doprowadził do tego, że przez wiele lat nie było w Trójce, ale już jesteśmy. Ale należy zawsze o tym pamiętać. Stoję na ulicy, jakiś czas już tu stoję. Póki co nikt mnie nie rusza, ale trochę się boję. Już idą z lewej, idą z prawej, chyba na zwarcie, nie wiem. Robi się nerwowo, gdy pół Polski idzie w wodę. Polski taniec narodowy, porozbijać sobie głowy. Polski taniec narodowy, pawie pióra i maniura. Miałeś chamie złoty róg, ostał ci się iną. Twój ukochany Timon. Ojczysty wróg. Ojczysty wróg. Ojczysty wróg. Ojczysty wróg. Rewolucja na ulicach, dzisiaj nikt nie pójdzie spać. Hasła na tablicach, dym jak cyberpunk. 100 000 ludzi, może więcej, a Jokera brak. To tam nikt nie widział w City, szturmowcy u bram. Stoją tam, gdzie stoją suki, która to już doba. Wolność i swoboda, krzyczy dziewczyna młoda. Kto podpalił świat i czemu ogień ten nie gaśnie? Idę szukać wody jak Tom Hardy w Mad Maxie. Na razie stoję, na razie patrzę. To jakoś dziwnie, wszystko nudzi mnie i tak. Nie słucham już muzyki, czego nie ma, wciąż brak. Boli dusza mnie i ciało i wciskam wam kit, że niby nic się nie stało. A znowu mnie tu mgli. Gaz, gaz, gaz, gaz na ulicach. W areszcie koleżanka, człowiek pogryzł psa. Ludzie na mieście plączą się w proteście. Festiwal nienawiści, wiosna przyszła i tak. Thank you. Tym samym nawołuję wszystkich ludzi, wszystkich obywateli. Może to jest nieco idealistyczne, ale jednak do pojednania na jakimś poziomie, żebyśmy mogli żyć i pracować, i się kochać, i wspólnie jakoś pchnąć tę kuleczkę do przodu. A wiesz, ja się nawet pomyślałem. Słucham. Bo ten fortepian to jest zakurzony. Naprawdę. I co to znaczy? No, czas chyba go odkurzyć może. Cały czas obserwuję tych napisów. Ale poczekaj, w kontekście czego ty to powiedziałeś? Chciałeś zmienić temat, czy co? Nie, a propos pchania tej kuleczki, no po prostu. No dobrze, to później się zastanowię nad tym. A teraz zagramy, proszę państwa, pchając tę kuleczkę dalej. A właśnie, chciałem powiedzieć, tak jak powiedziałem, spełniamy swoje marzenia. I Robert zaraz spełni swoje marzenie, już on je spełnia na całej trasie, spełnił je. Ponieważ kiedyś grał, proszę sobie wyobrazić, na skrzypcach, no to wszyscy są gruntownie wykształceni muzycznie. I grał na skrzypcach w szkole muzycznej, ale mu tam coś tam, wiedzą państwo jak to jest w szkole. No czasami się charaktery nie zgodzą i później kariera przepada. No, no więc nie polubili się z nauczycielem, coś tam źle wyszło i rzucił był te skrzypce na wiele lat i wrócił, proszę państwa, tych skrzypiec przy okazji tych koncertów Unplugged, za naszą namową, bo powiedzieliśmy, no Robciu, no, nie będzie lepszej okazji, żebyś na akustycznych koncertach wyjął skrzypce z futerału po 30 chyba latach i po prostu nam dzisiaj zagrał tutaj, prawda? Zagrasz? To poprosimy. Czy ty odkurzyłeś już fortepian, żebyśmy mogli zagrać? Tak troszeczkę, troszeczkę. No ale widzę, że ten kurzyk tak spada trochę sam. Tak? Okej. Wiosna wybuchła mi prosto w twarz, z nosa leci mi krew, ja czuję, że cię tracę. Jestem taki nieodporny, jak zmienia się czas, jestem jakiś taki, ty czegoś płaczesz. I znowu noce są krótsze i znów jest więcej dnia. Nasze ciała są krótsze i znów jest więcej nas. Wiosną ulice nie są wcale takie złe, budzą się wrzody i ciepły jest deszcz. Może trochę więcej piję, może trochę mniej śpię, no i co? Poza tym wszystko, wszystko okej. Okay. Znowu wiosna, wiosna, wiosna wokół nas. Znowu wiosną, wiosną najlepiej pracy czas. Jesteście piękni. Dwudziestoletni. Jesteście piękni. Pełnoletni. Znowu nocy są krótsze i znów jest więcej dnia. A nasze ciała są krótsze, a w nich jest więcej nas. Wiosną mi mówisz, że gubisz swój wdzięk. No nie przesadzaj, ja wciąż kocham cię. że koniec jest blisko. Chcę się uciekać, lecz nie wiadomo gdzie. I znowu wiosna, wiosna, wiosna wokół nas. I znowu wiosną, wiosną najlepiej tracę czas. Jesteście piękni, wy tutaj też na sali, w studio. 20-letnie. Jesteście piękni. Oh, oh. 30-letnie. I znowu wiosna, wiosna, wiosna wokół nas. I znowu wiosną, wiosną najlepiej tracę czas. Robert Markiewicz na skrzypcach wyjątkowo. Wielkie brawa. Spełniajcie swoje marzenia i to nie tylko z okazji jubileuszu. Dziękujemy bardzo. Jak widzicie Państwo, pojawia się tutaj drugi hoker, czyli niechybnie na scenie pojawi się gość. Gość, który już wielokrotnie bywał ze swoim jakże wspaniałym zespołem na tej scenie i ogromnie się cieszę, że możemy na tej scenie wystąpić razem, ponieważ uwielbiam ten zespół, kocham te piosenki, bo są mądre, przejmujące i są i towarzyszą nam w całym naszym życiu i pozwalają je lepiej przeżywać. Dlatego to mnie tak cieszy. Tylko mam problem z tym tytułem, bo ten tytuł brzmi Jutro możemy być szczęśliwi, a ja bym chciał, żebyśmy już dzisiaj byli szczęśliwi. Dlatego na scenę zaproszę Adama Nowaka, może nam tym pomoże. Zespół raz, dwa, trzy. Dobry wieczór Państwu. Tomek już za mnie powiedział o tym, że nie było nas tu jakiś czas, w związku z tym nie będę się powtarzał. Chciałem zacytować wielkiego mistrza sztuki mniejszej, jaką jest piosenka, pana Wojciecha Młynarskiego. Gdybym miał na sobie jasne ubranie, to bym powiedział: i wtedy ja na dany znak, prężąc i śmiejąc się szampańsko, wchodzę ubrany w biały frak i mówię: dobry wieczór Państwu. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Cieszę się, że mogę w tym zamyśle muzycznym brać udział, ponieważ jest to jeden z najbardziej szlachetnie zrealizowanych koncertów akustycznych, jaki w Polsce się odbył. I serdecznie kolegom gratuluję i trochę zazdroszczę. Bo bez zawiści oczywiście, trochę zazdroszczę i cóż, nie będę się rozgadywał podczas na piosenkę. A, miałem ci wyjaśnić tylko. Właśnie, jutro, chodzi o to, że jeżeli dzisiaj nie łapiemy dobrych chwil i ich nie pielęgnujemy, to jutro, szczęście jutro nie ma znaczenia. Och, to ja do tego stopnia nie zrozumiałem tej piosenki. I po raz kolejny mamy szansę. To spróbuję tym razem. Nadzieja to plan, on ziści się nam. Przydarzy się, na pewno się zdarzy. Więc uwierz, za dwóch, ty i twój duch, z nadzieją jest bardziej do twarzy. Więc uwierz, za dwóch, ty i twój duch, z nadzieją wam będzie do twarzy. Jutro możemy być szczęśliwi, jutro możemy tacy być, jutro by mogło być w tej chwili, gdyby w ogóle mogło być. Oto jest czas, on zmienić ma nas. To czas, który ma nas zmienić. Nim zgadniesz jak, przeoczysz znak. Ten znak, co jest źródłem nadziei. Nim zgadniesz jak, przeoczysz znak. Ten znak, co jest źródłem nadziei. Możemy być szczęśliwi, jutro możemy tacy być, jutro by mogło być w tej chwili, gdyby w ogóle mogło być. Niech wiara się tli, dodając ci sił, nic nie było za późno. Lecz traci swój sens, gdy głupi masz cel i góry przenosisz na próżno. Lecz traci swój sens, gdy głupi masz cel. Jutro możemy być szczęśliwi, jutro możemy tacy być, jutro by mogło być w tej chwili, gdyby w ogóle mogło być. Tomasz Orłowski, solo. Możemy być szczęśliwi. Jutro możemy tacy być. Odkurzone pianino. Jutro by mogło być w gdyby w ogóle mogło być. Tomek Organek, orkiestra. Adam Nowak, zespół Raz, Dwa, Trzy. Bardzo dziękuję. Możesz, tak jest. ona może tańczyć. Tańcz, tańcz, jeśli możesz. Tańcz, tańcz, nie pomoże nikt nam. Nie pomoże. Tańcz, tańcz, jeśli możesz. Tańcz. Tak jest. Tańcz, tańcz, jeśli możesz. Tańcz, tańcz, nie pomoże nikt nam. Nie pomoże. Walcz, walcz, jeśli możesz. Walcz. Tak jest, co się dzieje. Jeśli możesz walcz. Tak jest, bo to jest ta piosenka. No jak śpiewamy razem? Ja dla państwa przed radioodbiornikami tylko zdaję relację. Państwo w studiu wszyscy stoją i tańczą. Uwaga, to razem. Tańcz, tańcz, jeśli możesz. Tańcz, tańcz, nie pomoże nic. Nie pomoże. To co wtedy? Co? Dawaj jeszcze raz. Tańcz, tańcz, jeśli możesz. Tańcz, tańcz, nie pomoże nic. Nie pomoże. To co wtedy robimy? Co? Tak jest. A! Tańcz, tańcz, jeśli możesz. Tańcz, tańcz, nie pomoże nic nam. Nie pomoże. Tańcz, tańcz, jeśli możesz. Tańcz. Tak jest, dla zdrowia i dla życia. Pandemii, jak nie mogliśmy wychodzić z domu, zaczęliśmy się ruszać, zaczęliśmy oddychać, zaczęliśmy żyć, zaczęliśmy tańczyć i nie przestajemy do dzisiaj. Dajcie raz, mamy czama. Tańcz, tańcz, jeśli możesz. Tańcz, tańcz, nie pomoże nic nam, nie pomoże. Co tańcz. Uwaga, proszę państwa, teraz moja ulubiona część. Co wtedy robimy? Co? Tak jest! No jeszcze raz, żeby zapamiętać. Tańcz, tańcz, jeśli możesz. Nie pomoże nic. Nie pomoże. To co wtedy? Co? Tak jest! Dawaj wszyscy! Tańcz, tańcz, jeśli możesz. Nie pomoże nic tam. Nie pomoże. Dziękujemy, kochani, dziękujemy. Słuchajcie, no czas nieubłaganie płynie. Jak zwykle ucieka. Chcemy jeszcze zagrać, zmieści się na antenie, bo to jest bardzo ważna piosenka i ma znakomitą historię, bo pamiętacie państwo film... A, dobrze mówię, ciuciu. Pamiętacie film EO, czy IO, Jerzego Skolimowskiego, Ewy Piaskowskiej? I historia jest krótka, szybko opowiem. No my wiedzieliśmy o tym filmie już dawno temu, dawno. Jerzy, nie wiem, ze 3, może 4, 5, już nie pamiętam lat, zadzwonił i mówi, musisz szybko nagrać taką piosenkę, co ja chciałem, żeby zawsze, to jest taka kalabryjska piosenka, ona do filmu będzie się nadawać, to musisz to nagrać. I dzwonił, tak dzwonił, po prostu co chwila dzwonił, czy już ta piosenka jest. No my się strasznie spinaliśmy, nagraliśmy 2 wersje tej piosenki zgodnie z prośbą, jedną taką romantyczną, melodramatyczną, a drugą taką cyrkową, troszkę jazzową. No i proszę Państwa, żadna z tych piosenek nie weszła do filmu. No ale wszyscy ubolewali, bo film przechodził, jak to każdy film, wiele montaży, zmian, to wypadali aktorzy, wpadali i tak dalej. Natomiast piosenka została, piosenka promowała ten film w Stanach Zjednoczonych, no i wiadomo, do czego doszliśmy. Otarliśmy się o Oscara, proszę Państwa. I piosenka została. Piosenka jest cudowna, piosenka opowiada o Osiołku, o jego panu. Osiołek był jego największym przyjacielem, a zaraz to wszystko się wyjaśni. Grajmy. Giangicillo, giangicillo, che morte c'ho, c'è mio, cosa ha voluto Dio, e chi c'ha vima fa, cura di chi faceva, pari voluto non c'ho, c'è più di sto come ti posso amare quando la chiave fuggiva giù giù bello di stupori come ti posso amare a piano scegliere giù che era una cosa fina. Si la faccia raiando da sera alla mattina. Hey! Cura di chi faceva pari vannute non di ciù ciù bello in su cuore l'uomo ti possa amare. Come morta moglie non debbi dispiacere senza sospiri e lacrimi l'hai da sottrai cura di chi faceva pari bandute non di ciù ciù bello in stupori amo ti posso amare. Ciuccio è morto, ciuccio bello, ciuccio è morto. Osiołek nie żyje, a jego pan stoi nad grobem i mówi: Osiołku, osiołku.